Sanıyorum halk arasındaki en yaygın mitlerden birisi, kelebeklerin sadece bir gün yaşadığına yönelik inançtır. Halbuki dünya üzerinde bugüne kadar beklenen ömrü bir gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilememiştir. Bu durumda bu mit nereden kaynaklanıyor? Bildiğiniz gibi kelebekler metamorfoz, yani başkalaşım geçirirler. Bu nedenle ömürleri 4 ana evreden oluşur. Yumurta, tırtıl olarak bildiğimiz larva veya krisalis evresi, koza olarak bildiğimiz pupa evresi ve teknik adı imago olan yetişkinlik evresi. Metamorfoz, evrimsel süreçte ortaya çıkmış bir özellik olsa da evrimsel bir değişim çeşidi değildir. Bir çeşit gelişim türüdür. Böyle ilginç bir sistemin evrimleşmesinin birçok nedeni var. Ama en önemlisi farklı metamorfoz evrelerinin farklı ekolojik nişlere sahip olmasıdır. Böylece yetişkin bir kelebek ile bir tırtıl neredeyse hiçbir zaman rekabet etmez. Ancak örneğin yetişkin bir kurt ile genç bir kurt rekabet halinde olabilir. Harika, öyle değil mi? Evrim tam bir en uyumlu hale getirme, yani optimizasyon mekanizması. Bir kelebek metamorfoz evrelerinin her birinde birkaç hafta ile birkaç ay arasında yaşar. Yani kelebeğin o meşhur yetişkin hali bile aylarca, hatta yıllarca yaşayabilir. Kaldı ki diğer tüm basamakları ekleyecek olursak genel olarak bir kelebeğin ömrü bir günden çok daha fazladır. Dahası her kelebek de eşit ömre sahip değildir. Bir kelebeğin ömrü büyüklüğü, üreme mevsimi veya iklim gibi çevresel olaylar tarafından belirlenir. Şunu da belirtmekte fayda var. Kelebek dediğimiz şey tek bir tür veya taksonomik bir aile bile değil. Rhopalocera isimli dev bir alt takımın tümüne verilen isim kelebek. Bu alt takım içerisinde 7 farklı aile altında toplanan toplamda 18.500 civarında farklı tür bulunuyor. Bu canlıların ortak atası günümüzden 60 milyon yıl kadar önce evrimleşti. Kelebeklerin en yakın akrabası olan güveleri de işin içine katarsak tür sayısı 180 bine, aile sayısı ise 126'ya fırlamaktadır. Güveler ve kelebeklerin oluşturduğu taksonomik takıma Lepidoptera ya da pul kanatlılar denir. Peki insanlar kelebeklerin neden bir gün yaşadığına inanıyor? Kelebeklerin bir gün ömrü olduğu fikrinin yayılma sebebi çok büyük ihtimalle bir gün sinekleri olarak da bilinen mayıs sineklerinin kısa ömrüyle kelebeklerin ömürlerinin karıştırılmasıdır. Bu canlıların yetişkin hali çoğu zaman 24 saatten fazla yaşayamaz. Hatta kimi zaman sadece birkaç dakika yaşayabilirler. Bu sürede tek bir amaçları vardır: çiftleşmek. Ancak mayıs sinekleri de metamorfoz geçirir ve larva halinde yıllarca yaşayabilirler. Ama ne olursa olsun mayıs sinekleri kelebek değildir ve hiçbir kelebek bir gün ömre sahip değildir. Umarım bu video faydalı olmuştur. İzlediğiniz bu video Patreon destekçilerimiz sayesinde çekilebildi. Eğer ki siz de bu videolarımızı beğeniyorsanız ve daha fazlasını yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorsanız Patreon'a giderek bize 3-5 TL bile olsa bağışta bulunabilirsiniz. Böylece Evrim Ağacı olarak daha fazlasını yapabilmemiz ve bağımsız bir şekilde büyümemiz mümkün olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.